salaire tika bango bakunda bibembe ya histoire boni mona bango balingana kite pe bazala tiba lokatere ya boni ege yemba ayo ayo ayo Sona tango ya elanga babosa na kao Mbula pe kono kakao Bine mia baka usaka fololo rosa na biso na tango ya esi babosa na kanapela Mbula pe kozonga kao Eko zongi sabu moina fololo na biso saleo Olingo eko zonga makasi Ah papa na dol kikua Na mama Lilian Chumbu Mwe kirumba ya poeti mtumba Bisona tango ya elanga babosana kao Mbula pe kono kakao Bine mia baka usaka fololo rosana Bisona tango ya esi babosana kanapela Mbula pe kono kakao Eko zongi sabo muina fololo na biso saleo Olingo eko zonga makasi Abrazaville, honorable André Kisangi Presa ya bana oke Zela ya Londre o mangasa Zizi, to ya kande kolukao Lobito kosonga moka lili Mama na Lisa Zela ya Londre o kisilola Zizi na Lora To ya kande kolukao Lobito kosonga moka Kongo, Kongo, Kongo na biso Hey! Honorable Alfred Opimba, na mama Charlotte Opimba, mère à Palais. Saléo, Simbanga la Laboko, Tokati Samaya Osea, Oya Bango Peteli Bala, Balatane la Mosapi, Yabiso Peteli Bala, Tolatana Motema. Banque kasi bazali ba richete po ba puta do kotolo asala operation po ba longola peto yo to la tana moti masaleu libala yo e banaka la kati anoto yemela saleu balobaka la ngao keba keba ba profeta de malheur ba pesa ki kutu dete libala e koku fa saleu Malobaka malokola kakela mato ya mi jose Na inasenga kabango sepa sase mapase sakila Lela yoto balani Na miso ya nzambe pe ya leta Toboti sali alila venise Toboti mervis alila jordele ali Tobongisa aveni na bangwe Oyote ya kikolo Awana Londre Misale Yebisa na nenge nini okola Na yebisa Na bana tango bako kola Mwana ya papa mandana na mama zainati Libalo yo Libonza ya nzambe Kana matoi teo, edika sebana, eutatana tatana mama libalo yo libonza ya zambe. Sale yakala bible na salo to sambela to limisana mabena soyo to salana sala to vela to bonda porte ya paradis elingi ekangama lo video to komona Yesu te. Toswana kate, soki kanda, toswana sena miso. Omalobe miso, eo kanakana mato iteo. Erika soyabana, eo takana tatana mama. Saline lokola Bible na vina ngai ata na kata mabuku kama na koki kobunga Biblia teo loka lotumba. Saleo ozaline gro bebe na ngai nga Esther Ali nazali pediatre na yo soki obeli naebe malade na yo soki aleli naebikisi nakopesa yo soki atomboki naebilenge nakobondela yo Libala oyo sale totongi nenda kopembeni ya ebale Robert Lutumba tozali na posa ya mbula te enoka po tozwa mai tosukola maboko topangusa pinzoli na biso na miso tolimbisana libota oyo kelani ye totonga ndako pembeni ya ebale Sivi Lutumba tozali na posa ya mbula ya kakete ebeta po tozwa mai topangusa pinzoli na biso na miso ya maripole tokabwana te weso ya vermuyete wana ya mama Brigitte misi ya ona Lubumbashi mikaka yenu shimulibebe ku Lubumbashi mione Jonathan ya muyete. Respect, mon général, Dieudonné Etoumba. Monsieur le maire,